ข้อความในคุตกานิกายอิติปุตกะนะครับในจระสูตรข้อ290พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าแม้กามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้เดินไปอยู่หากว่าภิกษุย่อมรับกามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกนั้นไว้ไม่ละเสียไม่บรรเทาเสียไม่ทำให้สิ้นสุดเสียไม่ให้ถึงความไม่มีไซภิกษุแม้เที่ยวไปอยู่เป็นอยู่แล้วอย่างนี้เราตถาคตกล่าวว่าเป็นผู้ไม่มีความเพียรไม่มีโอตัปปะเกียจคร้านมีความเพียรเลวตลอดการเป็นนิจนะคนที่ปล่อยอกุศลวิตกให้มันเกิดขึ้นในเวลาเดินเนี่ยนะก็เรียกว่าคนขาดความเพียร นะครับเป็นคนไม่มีโอตัปปะเป็นคนที่เกียจคร้านเป็นคนที่มีความเพียรเลวนะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ถ้าแม้กามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ยืนอยู่หากว่าภิกษุย่อมรับกามวิตกนะครับพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกนั้นไว้ไม่ละเสียไม่บรรเทาเสียไม่ทำให้สิ้นสุดเสียไม่ให้ถึงความไม่มีไซภิกษุแม้ยืนอยู่แล้วอย่างนี้นะครับเราตถาคตกล่าวว่าเป็นผู้ไม่มีความเพียรไม่มีโอตัปปะเกียจคร้านมีความเพียรเลวตลอดการเป็นนิดนะครับคนขี้เกียจนะยืนแล้วก็ปล่อยให้จิตเป็นไปกับอกุศลก็คือคนขี้เกียจนะครับถ้าแม้กามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกหรือนะย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้นั่งอยู่หากว่าภิกษุยอมรับกามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกนั้นไว้ไม่ละเสียไม่บรรเทาเสียไม่ทำให้สิ้นสุดเสียไม่ให้ถึงความไม่มีไซภิกษุแม้นั่งอยู่นะครับเป็นอยู่แล้วอย่างนี้เราตถาคตกล่าวว่าเป็นผู้ไม่มีความเพียรไม่มีโอตัปปะเกียจคร้านมีความเพียรเลวตลอดการเป็นนิจถ้าแม้กามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้นอนอยู่นะครับนอนคืออิริยาบถนอนนะแต่ตื่นอยู่เนี่ยนะครับแปลว่าไม่หลับนะนอนแต่ไม่หลับอ่ะหากว่าภิกษุยอมรับกามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกนั้นไว้ไม่ละเสียไม่บรรเทาเสียไม่ทำให้สิ้นสุดเสียไม่ให้ถึงความไม่มีไซภิกษุแม้นอนตื่นอยู่เป็นอยู่แล้วอย่างนี้เราตถาคตกล่าวว่าเป็นผู้ไม่มีความเพียรไม่มีโอตัปปะเกียจคร้านมีความเพียรอันเลวตลอดการเป็นนิดนะครับสรุปก็คือถ้าคนที่ปล่อยจิตปล่อยใจให้เป็นไปกับกามวิตกพยาบาทวิตกกับวิหิงสาวิตกไม่ว่าจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนนะครับแล้วก็ยังแช่อกุศลวิตกแบบนี้ให้มีอยู่ในจิตอย่างนี้นะครับเรียกว่าคนที่ไม่มีความเพียรเลยนะครับเป็นคนที่ไม่มีโอตัปปะไม่มีหิริโอตัปปะอะไรเลยแม้ถ้าใช้คำว่าไม่มีโอตัปปะนี่ให้นึกถึงอะไรครับขณะนั้นไม่มีอะไรครับถ้าใช้คำว่าไม่มีโอตัปปะนี่ต้องนึกถึงอะไรโอตัปปะนี่เป็นเหตุใกล้ของศีลเนี่ยนะครับถ้าหากว่าไม่มีโอตัปปะนี่นะครับศีลเหลือไหมครับขณะนั้นกุศลศีลก็ไม่มีแล้วนะครับกุศลศีลไม่เกิดเลยนะถ้าหากว่าปล่อยให้อกุศลวิตกเกิดเพราะไม่มีโอตัปปะเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวค่อยๆกล่าวอีกทีหนึ่งนะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าแม้กามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้เที่ยวไปอยู่หากว่าภิกษุย่อมไม่รับกามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกนั้นไว้ละเสียบรรเทาเสียทำให้สิ้นสุดเสียให้ถึงความไม่มีไซภิกษุแม้เที่ยวไปอยู่อย่างนี้เราตถาคตกล่าวว่าเป็นผู้มีความเพียรมีโอตัปปะปรารภความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวตลอดการเป็นนิดนะครับคนเพียรที่แท้จริงเนี่ยนะครับเวลาเดินก็ต้องนะครับเวลาเดินก็ต้องไม่มีอกุศลวิตกเลยนะครับอกุศลวิตกก็ไม่ครอบงำย่ำยีจิตถ้าแม้กามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ยืนอยู่ หากว่าภิกษุย่อมไม่รับกามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกนั้นไว้ละเสียบรรเทาเสียทำให้สิ้นสุดเสียให้ถึงความไม่มีซ้ายภิกษุแม้ยืนนะยืนอยู่เป็นอยู่อย่างนี้เราตถาคตกล่าวว่าเป็นผู้มีความเพียรมีโอตตัปปะปรารภความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวตลอดกาลเป็นนิจถ้าแม้กามวิตกพยาบาทวิตกนี่นะครับหรือวิหิงสาวิตกย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้นั่งอยู่หากว่าภิกษุนั้นย่อมไม่รับกามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกนั้นไว้ละเสียบรรเทาเสียทำให้สิ้นสุดเสียให้ถึงความไม่มีไซภิกษุแม้นั่งอยู่เป็นอยู่อย่างนี้เราตถาคตกล่าวว่าเป็นผู้มีความเพียรมีโอตตัปปะปรารภความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวตลอดกาลเป็นนิจถ้าแม้กามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้นอนอยู่ตื่นอยู่หากว่าภิกษุย่อมไม่รับกามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกนั้นไว้ละเสียบรรเทาเสียทำให้สิ้นสุดเสียให้ถึงความไม่มีไซภิกษุแม้นอนอยู่ตื่นอยู่เป็นอยู่แล้วอย่างนี้เราตถาคตกล่าวว่าเป็นผู้มีความเพียรมีโอตตัปปะปรารภความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวตลอดกาลเป็นนิจนะครับคืออกุศลวิตกนะครับสำหรับผู้ที่ยังละไม่ได้ก็จะต้องแทรกเข้ามาบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นกามวิตกวิหิงสาวิตกพยาบาทวิตกเนี่ยนะแต่เวลามันแทรกเข้ามาแล้วตัดไฟแต่ต้นลมยังไงครับนะยกตัวอย่างนะอุปนิสัยที่เคยสะสมในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายเนี่ยนะครับอุปนิสัยเหล่านั้นเนี่ยนะครับก็ต้องนึกบ้างเป็นครั้งคราวแต่เมื่อมันนึกอย่างนั้นแล้วแก้ไขอย่างไรนะแวบไปถึงรูปปังแวบไปถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรสถึงโผฏฐัพพะแก้ปัญหานั้นอย่างไรจึงจะเรียกว่ามีความเพียรนะครับจึงจะเรียกว่ามีโอตตัปปะนะบางทียืนเดินนั่งนอนอยู่อาจจะแวบเรื่องนั้นเราไม่ค่อยพอใจนะครับโทสะอาจจะเกิดบ้างแต่แก้ปัญหาเหล่านั้นยังไงนะครับหรือบางทีอาจจะแวบขึ้นมาจะไปต่อว่าใครสักคนนึงนะครับจะตำหนิจะด่าเป็นต้นเนี่ยนะจะแก้ปัญหาเหล่านั้นยังไงนะครับผู้ที่คิดแก้ปัญหานี้ได้ไม่ปล่อยให้ความคิดอันนั้นกำเริบเสบสารขึ้นอย่างนี้แหละครับจึงจะเรียกว่าคนมีความเพียรมีโอตตัปปะปรารภความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวตลอดกาลเป็นนิจนะครับนะเพราะว่าอกุศลวิตกนะครับมันเคยไปเกี่ยวข้องเนื่องจากไม่เคยมีอินทรีย์สังวรมาแต่ปางก่อนนะครับในการก่อนเนื่องจากเต็มไปด้วยทุจริตในการก่อนเพราะฉะนั้นไอ้จิตเหล่านั้นนั้นก็ได้สะสมอุปนิสัยสะสมอัธยาศัยประเภทนั้นมาแล้วนะครับเช่นสะสมอัธยาศัยในเรื่องเพ้อเจ้อมานะครับทีนี้พอมันได้ผัสสะได้เวทนาใกล้เคียงกันนะวิตกที่เป็นไปเพื่อเพ้อเจ้อมันก็เกิดทีนี้มันเกิดจะแก้ยังไงนะครับมันจะแก้ยังไงเพื่อที่จะตัดอุปนิสัยอันเดิมๆเสียนะครับตัดอุปนิสัยเดิมๆเสียนะครับเหมือนกับว่าปกติแล้วถ้าฝนมันตกมาน้ำจะต้องไหลไปทางนี้แหละทีนี้มันตกมาจะแก้ไขยังไงไม่ให้ไหลไปทางเดิมนะครับไม่ให้น้ำไหลไปทางเดิมเนี่ยแก้ตรงไหนแก้อย่างไรเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการศึกษาพระธรรมคำสอนก็อยู่ตรงนี้นะครับโดยเฉพาะสมณะเพศเนี่ยสิ่งที่แก้สำคัญที่สุดคืออกุศลวิตกทั้งหลายนะครับถ้าหากว่ายังแก้ปัญหาไม่ให้อกุศลวิตกเกิดไม่ได้นะครับก็ยากที่จะเจริญในธรรมศีลสิกขาก็ยากที่จะตรึกได้จิตสิกขาก็ยากที่จะเจริญได้แม้กระทั่งปัญญาสิกขาก็ยากที่จะอบรมได้ถ้าไม่แก้อกุศลวิตกก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอกุศลวิตกเนี่ยนะครับยกมาโดยวิตกแต่ที่จริงแล้วก็คือนิวรณ์กลุ่มรุมนั่นเองในขณะนั้นนั่นนะครับแต่นี้เรายกมิจฉาสังกัปปะขึ้นมาเป็นหลักหรือยกสัมมาสังกัปปะขึ้นมาเป็นหลักแต่ที่จริงก็คือขณะที่ถูกนิวรณ์กลุ่มรุมในจิตนั่นแหละครับนะไม่ต้องกล่าวถึงละเมิดไปผิดศีลผิดธรรมแล้วนะอันนั้นมันตกขอบไปนานแล้วนะครับพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาว่าภิกษุใดเที่ยวไปอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่หรือนอนอยู่ย่อมตรึกถึงวิตกอันลามกอันอาศัยแล้วซึ่งเรือนไซนะครับหมายความว่าอกุศลวิตกเหล่านี้เนี่ยนะอาศัยกามคุณ5เนี่ยนะครับภิกษุนั้นชื่อว่าดำเนินไปตามทางผิดหมกมุ่นอยู่ในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความหลง ภิกษุเช่นนั้นเป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะถูกต้องซึ่งสัมโพธิญาณอันสูงสุดนะครับไม่ควรบรรลุมรรคผลอะไรเลยนะครับภิกษุใดเที่ยวไปอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่หรือนอนอยู่สงบระงับวิตกได้แล้วยินดีในธรรมะเป็นที่สงบวิตกภิกษุเช่นนั้นเป็นผู้ควรเพื่อจะถูกต้องซึ่งสัมโพธิญาณอันสูงสุดนะครับนะถ้าอยู่ที่ไหนแล้วระงับอกุศลวิตกได้ก็คู่ควรนะครับที่จะบรรลุมรรคผลแต่ถ้าหากว่าไปที่ไหนอกุศลวิตกก็ฟุ้งกระจายไปหมดก็ไม่คู่ควรอะไรต่อการบรรลุมรรคผลนะครับสัมโพธิญาณนี่เป็นชื่อของอริยมรรคนะครับในอรรถกถาบทว่าจรโตได้แก่กำลังเดินหรือกำลังจงกรมอยู่นะครับเดินจงกรมนี่อกุศลวิตกเคยเกิดไหมครับและคิดถึงใครสักคนหรือคิดถึงเพื่อนคิดถึงอาหารคิดถึงสิ่งทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยนะบทว่าอุปัชติกามวิตกโกวาความว่าถ้าว่าคือว่าผีว่าวิตกที่ประกอบด้วยกามนะครับหรืออะไรครับพยาบาทวิหิงสาเนี่ยนะจะเกิดขึ้นในเพราะปัจจัยเช่นนั้นเพราะยังไม่ปราศจากราคะในวัตถุกามทั้งหลายหมายความว่าเดินไปแอบนึกถึงแวบรูปแวบคำพูดแวบกลิ่นเป็นต้นเนี่ยนะครับคำว่ารูปเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องรูปผู้หญิงอย่างเดียวอาจจะเพื่อนกันนะครับอาจจะคิดถึงเพื่อนคิดถึงโยมคิดถึงใครก็ช่างเถอะครับคิดถึงเลือกสวนไร่นาคิดถึงผ้าคิดถึงจีวรคิดถึงที่อยู่อาศัยกุฏิเนี่ยนะครับที่เป็นรูปารมณ์เนี่ยนะสัทธารมณ์คันธารมณ์ราษารมณ์โพธาภารมณ์เนี่ยนะรูปเสียงกลิ่นรสที่คิดแล้วโลภะมันเกิดอ่ะนะอาจจะโลภะแบบอุเบกขาหรือว่าโสมนัสก็ตามนะเพราะมันได้ปัจจัยเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากยินดีในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเนื่องจากยินดีในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเนื่องจากไม่คิดจะละมันเลยเอางี้นะมองเห็นจีวรนี่คิดจะกำจัดราคะในจีวรเหล่านี้ไหมเนี่ยนะครับมองเห็นเนี่ยที่อยู่อาศัยเนี่ยฉันจะกำจัดราคะในสีเหล่านี้นะมองเห็นแสงสว่างจะละไอความยินดีที่มีในแสงสว่างนะมองเห็นเนี่ยข้าวของเครื่องใช้เนี่ยนะครับแว่นตานาฬิกาพัดลมตู้เย็นที่เห็นต้นไม้ใบหญ้าทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับฉันจะต้องกำจัดราคะในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะไอความคิดแบบนี้มีไหมถ้าไม่มีมันก็บอกว่าแค่คิดยังไม่เกิดนะครับจะป่วยกล่าวไปยายถึงการละเล่าเนี่ยนะหน้าหนาวอย่างนี้ฉันต้องกำจัดฉันทราคะในจีวรให้ได้อย่างเงี้ยนะจะต้องกำจัดชั้นทราคะในผ้าห่มให้ได้แล้วก็หมั่นปัจเจกเป็นต้นไปเนื่องจากไม่เคยละไม่เคยกำจัดไม่เคยอะไรเลยเนี่ยนะครับอยู่ๆมันก็ต้องคิดถึงอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เราไม่พิจารณาก็ต้องคิดถึงอยู่แล้วนะอย่างเช่นเกี่ยวข้องกับใครเนี่ยนะไม่เคยนึกว่าเราต้องพลัดพรากจากคนเหล่านี้เป็นธรรมดานะเนี่ยนะมันต้องจากเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าปรารภบ่อยๆนะครับมันก็ไม่ค่อยคิดถึงหรอกแต่ถ้าไม่ปรารภไม่คิดจะจากเลยนะเหมือนว่าจะเจอกันตลอดทั้งปีทั้งชาติแต่ถ้าอย่างนี้ก็วันๆหนึ่งก็คิดถึงกันไปคิดถึงกันมานั่นแหละครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเจริญอภินิหารปัจเจกอย่างหนึ่งเรียกว่าเราต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นนะต้องเจริญในที่ว่าต้องจากทั้งหมดนะเจริญแบบนี้บ่อยๆนะครับมันก็จะค่อยๆละไปตามนั้นแหละเนี่ยนะเพราะว่ากามฉันทะที่มันเกิดก็เนื่องจากยังเพลิดเพลินพอใจนี่นะครับหรืออย่างน้อยที่สุดถ้าพอใจกับสิ่งใดนะก็ตั้งจิตไว้เลยนะฉันจะต้องกำจัดฉันทราคะเหล่านี้นะอย่างเช่นโทสะมันเกิดนะครับฟุ้งซ่านโทสะหงุดหงิดอย่างเงี้ยนะเวลาสวดมนต์ไหว้พระก็ตั้งจิตอธิษฐานเลยนะครับสมาทานว่าขอกุศลเหล่านี้จงเป็นอุปนิสัยเพื่อกำจัดความหงุดหงิดอันนั้นออกไปนะนี่ก็ดีหรือถ้าหากว่ามีกามฉันทะนะครับไปชอบพอใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งวันนี้แบบจีวรนี่มันดูถูกใจเหลือเกินในวันนี้นะครับทำกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งก็สมาทานเลยขอจงเป็นอุปนิสัยเพื่อกำจัดฉันทราคะในสิ่งเหล่านี้นะครับต้องหมั่นสมาทานแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับต่อไปก็จะเริ่มเห็นโทษขึ้นให้มันส่างซาหน่อยนะครับให้ตั้งความปรารถนาเพื่อจะละคลายหน่อยนะถ้าไม่ตั้งความปรารถนาเพื่อจะละคลายนี่ไม่รู้มันจะไปละได้ตอนไหนนะครับนั่นแหละจีวรถูกไฟไหม้ก็จะค่ำครวญหนักกว่าเดิมอีกนะครับนะต้องหมั่นสมาทานเอาไว้ว่าจะต้องไม่ติดต้องไม่คล้องในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น คนที่สมาทานหรือมีแนวความคิดแบบนี้บ่อยๆนะครับจะเป็นคนที่ไม่ค่อยยึดถืออะไรนะครับจะได้ก็ไม่ถึงกับดีใจอะไรมากมายจะเสียก็ไม่ถึงกับต้องเสียใจอะไรเลยนะครับมันแทบไม่ต้องวิตกวิจารโอ้ได้มาแล้วเนาะมานั่งชื่นชมดูแล้วดูอีกไม่มีนะครับถึงให้ไปก็ไม่น่าโอ้เสียดายไม่น่าให้ไปเลยเก็บไว้ก็ดีอย่างนี้มันก็ไม่มีนะครับมาก็ดีไปก็ดีนะครับเอาแบบพระสังฆามาชี้เลยนะนะครับไม่ได้ดีใจเลยว่าแม่อดีตแม่บ้านพาลูกมาหาไม่ได้ดีใจเลยนะครับแล้วก็ตอนที่เธออุ้มลูกจากไปก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจเลยนะครับขามาเป็นอย่างไรขาไปก็เป็นอย่างนั้นแหละนะครับต้องทำใจไม่ได้แบบนั้นถ้าทำใจไม่ได้แบบนั้นเวลาใกล้จะตายถ้าเกิดมันผูกพันขึ้นอะไรจะเกิดนะครับเนี่ยเกิดเป็นจิ้งจกเป็นตุ๊กแกเป็นหมูม้ากาไก่ยังไงอย่าลำบากนะครับถ้าไปเกิดติดใจในเวลาใกล้จะตายเข้าไปติดใจในผ้าเดี๋ยวไปเกิดเป็นเลนนะครับพอใจไปเกิดดินดีในบ้านเดี๋ยวเกิดเป็นจิ้งจกตุ๊กแกนะครับอยู่แถวนั้นน่ะลำบากติดใจในที่ดินเข้าเดี๋ยวไปเกิดเป็นมดเป็นแมลงเป็นไส้เดือนชอนชัยอยู่แถวนั้นก็ยุ่งวุ่นวายไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมันฝึกมันหัดนะครับอย่างน้อยที่สุดก็ถ้าไม่คิดจะกำจัดกิเลสเป็นสมุจเฉทปาหานก็ยังไงก็ให้มันไม่ติดข้องตายไปเป็นอารัมมณปัจจัยให้ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกนะครับเพราะว่าจิตที่เป็นอกุศลในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะยังไงเสียมันก็ต้องพานำปฏิสนธิในอบายอยู่แล้วถ้าปักจิตอันนั้นไปเกิดเวลาใกล้จะตายนะครับเวลาใกล้จะตายบทว่าพยาปาทาวิตักโกวาวิหิงสาวิตักโกวามีการเชื่อมความว่าถ้าหากว่าวิตกที่ประกอบด้วยพยาบาทที่มีความอาฆาตเป็นนิมิตความโกรธนะหรือวิตกที่ประกอบด้วยวิหิงสาด้วยอำนาจแห่งการเบียดเบียนผู้อื่นด้วยก้อนดินและตะพดเป็นต้นเกิดขึ้นซ้ายนะครับจะตบจะตีนะจะไปต่อจะไปว่าจะไปด่าเป็นต้นเนี่ยนะครับจะเขียนจดหมายไปหมิ่นไปดูถูกไปเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าความคิดแบบนั้นมันเกิดขึ้นอยู่ๆทำไมคนนั้นพูดอย่างนั้นกับเราได้ยังไงนะมันนึกหงุดหงิดขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยนะครับลักษณะเนี่ยนะบทว่าอธิวาเสติความว่าถ้าให้กามวิตกนะครับตามที่กล่าวแล้วนะหรือพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกที่กล่าวแล้วเนี่ยนะที่เกิดขึ้นในจิตของตนตามปัจจัยพักอาศัยอยู่คือยกจิตของตนออกไปแล้วให้มันพักอยู่เพราะไม่มีการพิจารณานะหมายความว่าเออมาเลยนะรับหมดเลยนะครับกามวิตกเออมาก็ดีเหมือนกันก็ไปใหญ่เลยนะครับนะเหมือนกับว่าเอ้ยรอเพื่อนเมื่อไหร่นะสมมุติถ้าเป็นผู้ชายก็เอ้ยเมื่อไหร่เพื่อนจะมาชวนกินเหล้าสักทีนึงอ่ะนะนอนคอยอย่างเงี้ยนะครับเมื่อไหร่เพื่อนจะชวนไปหาปูหาปลาสักทีนึงหาไปเที่ยวฆ่าสัตว์เป็นต้นเนี่ยนะถ้าลักษณะนั้นก็ยินดีแบบนั้นก็เท่ากับยินดีอกุศลวิตกอ่ะนะก็อย่างบางท่านนะครับนั่งเล่าเรื่องภาพยนตร์ให้ฟังได้เป็นนอนนะว่าเอ๊เขาเล่าเรื่องราวเป็นตุเป็นตะไปหมดไอ้ที่เล่านี่มันเรื่องอะไรก็บอกหนังเขาว่าแม่ไปได้เหมือนกันนะครับติดตามหมดพระเอกนางเอกไปเที่ยวที่ไหนไปยังไงเขาคุยกันยังไงอะไรยังไงเนี่ยโอ้จำแม่นหมดเลยนะครับทีพัทสูตรจำไม่ได้สักสูตรเลยนะครับทีตรงนั้นเนี่ยจำได้เยอะแยะไปหมดแล้วครับเออมันเป็นอย่างนั้นไอ้พวกนี้คิดว่ายินดีต้อนรับเชื้อเชิญอกุศลวิตกนะครับนะครับไปเที่ยวต้อนรับหรือบางทีเนี่ยนะครับเรื่องเขาทะเลาะเบาแวงกันก็เก็บมาคิดนะครับเออทำไมเขาด่ากันทำไมเขาโกรธกันเขาโกรธกันแล้วก็คิดแล้วมันจะได้ไม่สบายใจไปกับเขาอ่ะนะคิดแล้วหาเรื่องไม่สบายใจมาเข้าตัวนะครับอยู่ว่างๆก็ไปเที่ยวเก็บเรื่องไม่เป็นเรื่องเอามาคิดนะครับเรื่องกี่มูราที่มาแห้งนั่งหลายแล้วนั่นแหละเอามาคิดเอามาวิตกกังวลเรื่องยอมคนหนึ่งเขาเล่าดีเขาบอกว่าพวกนี้มันเหมือนกับเอาขี้เลื่อยมาเลื่อยใหม่นะครับที่จริงมันเลื่อยเสร็จแล้วล่ะแล้วเอามาเลื่อยใหม่บดครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าเหมือนกับพายเรืออยู่ในอ่างอ่ะนะว่ายวนอยู่นั่นแหละไม่มีแล้วมีเสร็จคิดวิตกตรึกแล้วตรึกเล่าตรึกแล้วตรึกเล่าตรงนี้ทำให้นึกถึงผู้การก็บอกว่าเขาบอกว่าที่จริงเนี่ยนะบางเรื่องทำไมเราต้องไปคิดขนาดนั้นก็ไม่รู้เพราะว่างั้นน่ะนะทำไมต้องไปคิดมันกับมันมากมายขนาดนั้นที่จริงคิดไม่กี่ทีก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่คิดวนแล้ววนเล่าวนแล้ววนเล่ารอบแล้วรอบเล่าเนี่ยโอ้ยไม่มีเสร็จมีสิ้นสักทีหนึ่งเนี่ยอกุศลวิตกก็จะเป็นไปในลักษณะนั้นนะครับ คิดซ้ำๆซากๆถ้าปล่อยให้อกุศลวิตกเหล่านี้เกิดมากๆนะครับขณะนั้นก็เป็นมโนทุจริตแล้วหนักๆเข้ากายทุจริตจะเกิดต่อนะครับวจีทุจริตก็จะเกิดต่อเราสังเกตดูนะว่าชีวิตของคนเนี่ยนะครับชีวิตประจำวันเขาพูดอะไรมากแสดงว่าเขาตรึกเรื่องนั้นมากนะครับก่อนหน้านี้เขาตรึกเรื่องอะไรมาเขาจะพูดเรื่องนั้นผมสังเกตมาเยอะแล้วนะครับใครก็เหมือนกันทั้งพระทั้งโยมเนี่ยแหละถ้าเขาไปคิดเรื่องอะไรมานะเขาไปประทับใจเรื่องอะไรมาเขาจะมาเล่าเรื่องนั้นนะครับหรือถึงพูดเรื่องอื่นอยู่เดี๋ยวก็วนกลับไปเรื่องนั้นอีกนะครับเดี๋ยวก็ต้องวกกลับไปเรื่องที่เขากำลังสนใจจนได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ความสนใจความสนใจนั่นแหละครับเรียกว่าวิตกทั้งหลายแต่โดยมากเป็นอกุศลวิตกนะครับทีนี้อกุศลวิตกเหล่านี้มันเกิดขึ้นก็รับมาเลยนะครับสังเกตดูนะเวลาเดินเนี่ยคิดไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยอกุศลวิตกทั้งนั้นเวลานั่งเวลายืนบางทีอ่านพระไตรปิฎกนะอกุศลวิตกเนี่ยยังมาเลยพออกุศลวิตกมานะปิดพระไตรปิฎกก่อนนะครับนะคิดเรื่องนั้นไปก่อนเนี่ยนะครับที่คิดไปคิดมาก็เพลินไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวนะอย่างเหมือนผมเนี่ยนะนี่เดินไปเนี่ยมันวิตกไปไกลนะครับวิตกถึงศรีสะเกษเฉยนู่นมันไปได้เหมือนกันนะครับมันวิตกถึงไอ้สถานที่ตรงนั้นมันเป็นเงื่อมผาเป็นเงื่อมผาเนี่ยถ้าไปเดินจงกรมน่าจะเข้าท่าโน่นนะครับโน่นแถวสุรินทร์แถวศรีสะเกษนั่นแหละนั่นนะแถบชายแดนใกล้ๆดงระเบิดนั่นนะว่ามันไปไกลเหมือนกันไหมที่จริงก็เดินอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ทางภาคเหนือของสุดประเทศไทยติดใกล้ๆพม่าคิดไปถึงโน่นนะใกล้ๆเขมรเฉยไปได้นะครับคนละเรื่องคนละราวเลยดีนะครับไม่ต้องเสียค่ารถถ้าเป็นเดินทางไปจริงๆหมดค่ารถเป็นพันอีกนะนะหมายว่าปล่อยให้อกุศลวิตกเนี่ยมันเกิดขึ้นยอมรับนะโดยที่ไม่พิจารณาโทษว่ามันเป็นของเลวนะเลวมากนะครับถามว่าทำไมจึงเลวอ่ะเพราะมันไม่ดีเลยนะครับเมื่อเทียบกับกุศลเนี่ยนะไม่ดีเลยนะเลวมากถ้าเทียบกับกุศลถ้าเป็นมหากุศลถ้าเทียบทานกุศลอวิตกอันนี้เลวมากถ้าเทียบศีลกุศลวิตกอันนี้ก็เลวหนักกว่านั้นอีกถ้าเทียบกับสมถะกุศลอกุศลวิตกนี้ก็เลวมากถ้าเทียบกับวิปัสสนาถ้าเทียบมรรคกุศลถ้าเทียบกับโสดาสกทาคานาคาอรหันต์เป็นต้นเนี่ยนะครับอกุศลวิตกอย่างที่ว่าเนี่ยเลวมากนะครับต่ำซ้ำมากแล้วก็เป็นอกุศลด้วยเพราะอะไรครับเพราะอกุศลนั้นเป็นความไม่ฉลาดเลยนะครับอกุศลเนี่ยเกิดจากความไม่ฉลาดแล้วก็อวิตกละอกุศลวิตกเหล่านี้ก็มีโทษถามว่ามีโทษยังไงนะครับเพราะว่าอกุศลวิตกเหล่านี้นะครับเป็นไปให้เดือดร้อนนะครับเดือดร้อนในวันนี้เดือดร้อนในภายหน้านะครับโทษอย่างสำคัญที่สุดทำให้ไม่เจริญงอกงามในธรรมวินัยนี้นั่นเองนะครับก็วิตกนั้นแลย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างนะครับเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นไปเพื่อความคับแค้นใจบ้างนะเป็นไปเพื่อความไม่เจริญงอกงามในธรรมบ้างนะถ้าหากว่าเราจะมาสอบสวนในลักษณะนี้นะเพื่อเคารพบิณฑบาตเนี่ยนะนี่นะเราบวชเข้ามาแล้วนี่มาอกุศลวิตกแบบนี้เนี่ยนะโยมเขาทำบุญเขาจะได้บุญเยอะไหมเนี่ยนะเขาจะได้บุญเยอะไหมถ้าเขาถวายจีวรมาให้ห่มเนี่ยนะจะมีผลมากไหมอาหารที่ฉันไปเมื่อกี้เนี่ยจะมีผลมากไหมนะครับที่อยู่อาศัยยุกยารักษาโรคจะมีผลมากไหมเอาแล้วคนมากราบปลกปลกเนี่ยนะเขาจะได้บุญเยอะหรือเปล่าเนี่ยนะครับคิดดูนะเทวดาเขาคิดยังไงกับเราเนี่ยเนี่ยนะนางวิสาขานะเป็นเทวดาชั้นนิมมานารดีนางคิดยังไงนะถ้าหากว่ารู้ว่าภิกษุรูปหนึ่งมาเดินนั่งเดินย้อนอกุศลวิตกแบบนี้เนี่ยนะเทวดาใกล้ๆอยู่แถวนี้เนี่ยนะภูมิมานังเทวานังเทวดาทั้งหลายที่ประเภทภูมิมาเทวดาเขาคิดยังไงนะนี่นะถ้าเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายที่เป็นพระอริยเจ้าเนี่ยนะพระอริยเจ้าที่เป็นภูมิมาเทวดาที่เป็นเทวดาชั้นจาตุมเนี่ยนะเขาจะคิดยังไงกับเรานะอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนี่คิดยังไงกับเรานะพระอริยะท้าวสักกะเนี่ยนะส่งบริวารมาเยี่ยมเยียนพระภิกษุกลุ่มนั้นนี่คิดอะไรอยู่เนาะอย่างเงี้ยนะครับจะว่าไงนะหรือว่าพรหมทั้งหลายเขาจะคิดยังไงโอ้โหนี่นะเชื้อสายพระสักยะบุตรเหล่านี้เนี่ยนะรุ่นหัวแถวท่านไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยรุ่นปลายแถวนี่จิตเป็นไปกับบาปเป็นไปกับอกุศลอุ้ยห่างไกลเลยนะกายก็ห่างไกลจากพระศาสดาใจก็ยังห่างไปอีกเหมือนกันหน่อยก็สีจีวรนี่แหละว่างั้นนะนะ ภูมิประเทศทั้งหลายแล้วก็ห่างไกลเป็นพันพันกิโลเหมือนกันพิจารณาแบบนี้เนี่ยนะโอ้มีโทษจริงๆนะครับอับอายใครหน้าเขาหมดนะครับเปรียบเทียบไปแล้วนะเทียบกับใครก็ยิ่งอายเขาไปอีกนะครับภาษานะถ้านั่งเทียบโอ้โหถ้านั่งคิดแบบนี้เนี่ยห่างพระพุทธเจ้าขนาดไหนเนาะอรหังนี่มีอยู่ใกล้หูจิตใกล้ใจบ้างหรือเปล่าท่านั่งคิดอย่างนี้นะสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูนี่โอ้ยห่างหมดเลยนะครับหรือสวากขาโตเนี่ยนะสวากขาโตสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกก็ไม่มีเลยนะครับสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนก็ไม่มีเลยเออถ้าตายตอนนี้สมควรจะเกิดที่ไหนดีนะครับนะตายที่นี้แล้วสมควรจะเกิดที่ไหนดีเออนี่นะอกุศลวิตกเนี่ยอบายทุกขติวินิบาตนรกนะเออบวชมาขนาดนี้มันต้องตกนรกอย่างนี้ด้วยเลยพอมาปล่อยให้ความคิดชั่ววูบชั่ววาบเนี่ยนะพาไปสู่อบายโอ้อย่าปล่อยให้มันเกิดนักเลยแบบนั้นนะมันก็ต้องหมั่นพิจารณานะครับจนเตือนตนด้วยตนนั่นแหละจะต้องให้ใครมาเตือนนะครับต้องนะพระพุทธเจ้าสอนว่าฝึกตนด้วยตนเนี่ยนะเตือนตนด้วยตนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการพิจารณาแบบนี้ก็ไม่ให้มันพักอยู่นานนะครับเหมือนกับว่าเห็นมาเออนี่โจรกำลังเข้าบ้านนะเนี่ยเพชฌฆาตกำลังเข้าบ้านนะเพราะฉะนั้นต้องรีบส่งไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับต้องไม่ปล่อยให้ความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นแต่ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับพญามัจจุราชกำลังเข้าบ้านโจรกำลังจะเข้าบ้านมาปล้นนะครับปล้นเอาคุณงามความดีปล้นเอาบุญปล้นเอากุศลปล้นเอาทุกสิ่งทุกอย่างของเราไปหมดเลยนะครับเอางี้นะถ้าขณะอกุศลวิเกิดนั่นน่ะสวรรค์สมบัติเนี่ยถูกปล้นไปใช่ไหมครับนะมนุษย์สมบัตินี่ก็ถูกปล้นสวรรค์สมบัตินะสมบัติในสวรรค์ชั้นจาตุมก็ถูกปล้นไปแล้วสมบัติในชั้นดาวดึงเป็นต้นก็ถูกปล้นไปแล้วพรหมสมบัตินี่นะครับก็ถูกปล้นไปอีกเนี่ยนะครับนิพพานสมบัติก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยนะเพราะว่าไม่ใช่สมถะวิปัสสนาเพราะฉะนั้นถูกปล้นไปหมดเนี่ยมันเบียดเบียนตนจริงๆนะครับบริโภคปัจจัย4ของผู้อื่นก็ไปเบียดเบียนผู้อื่นอีกทำให้เขาได้รับผลน้อยได้รับอานิสงส์น้อยเบียดเบียนทั้ง2ฝ่ายโอ้ยเนี่ยนะครับมีหน้าพระองค์ยังตรัสว่าท่อนฟืนเผาผีมันเป็นอย่างนี้เองนะครับอันนั้นท่อนฟืนเผาผีตรงกลางเปื้อนอุจจาระนะครับเสียหายมากนะครับและเมื่อให้มันพักอยู่อย่างนั้นแหละก็ยังละมันไม่ได้คือยังสลัดออกไปไม่ได้ด้วยอำนาจแต่ทางข้าประหารเพราะไม่มีการพิจารณาเลยนะเพราะสลัดออกไม่ได้นั่นแหละก็จะบรรเทาไม่ได้คือกำจัดออกไปได้แก่นำออกไปจากจิตตสันดานไม่ได้เพราะบรรเทาไม่ได้อย่างนั้นก็ทำให้สูญสิ้นไปไม่ได้คือทำกามวิตกเป็นต้นนั้นให้ปราศจากที่สุดไปไม่ได้อธิบายว่าเป็นผู้มีความเพียรส่งใจไปแล้วไม่อะไรในชีวิตแม้จะทำโดยวิธีที่สิ้นสุดแห่งวิตกเหล่านั้นจะไปหรืออยู่โดยที่สุดแม้เพียงความแตกหายไปแต่ที่สุดนี้หาทำเหมือนอย่างนั้นไม่นะครับไม่ได้คิดจะทำลายมันเลยนะปล่อยให้มันท่วมทับอยู่ในหัวใจวิธีหนึ่งน่าคิดนะครับว่าเอ๊นี่นะถ้าปล่อยให้อกุศลวิตกแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะจะทำอบัติล่วงทุพพาสิทธิ์ได้ไหมน่าคิดนะครับเออนี่ถ้าปล่อยให้ความคิดอันนี้เกิดหนักๆขึ้นนะทุกกฎเป็นได้ไหมปฏิเทศนิยะเป็นได้ไหมปาจิตีเป็นได้ไหมนิสคีเป็นได้ไหมนะครับทุลใจเป็นได้ไหมสังขาธิเศษเนี่ยในความคิดแบบนี้เนี่ยนะครับสังขาธิเศษข้อ1ได้ไหมข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ถึงข้อ13เนี่ยนะครับปาราชิกข้อ1ล่วงได้ไหมถ้าปล่อยให้ความคิดอันนี้เกิดขึ้นปาราชิกข้อ2ข้อ3ข้อ4นี่นะครับก็เอามาสอบสวนดูนะครับก็มาถามดูโอ้ยมันสร้างความเสียหายให้มหาศาลเหมือนกันนะครับผู้ศึกษาควรทราบเนื้อความโดยการประกอบเจสับเข้าด้วยในคำเมียที่ว่าวิตกที่เกิดขึ้นอย่างนั้นนั่นเองจะไม่ถึงความไม่มีหามิได้คือจะไม่ถึงความไม่มีในภายหลังหากว่ายังละไม่ได้ไซนะครับบทว่าจรังได้แก่จรันโตแปลว่าเดินไปอยู่บทว่าเอวังภูโตได้แก่เป็นผู้พร้อมเพรียงด้วยวิตกที่เลวห่วยมากนะครับมีกามวิตกเป็นต้นนะครับโอ้โหนี่ถ้าหากว่าวิตกที่เลวอย่างนี้เกิดในจิตอันนั้นก็ต้องเป็นจิตเลวๆใช่ไหมครับถ้าเกิดในคารวาสก็คารวาสเลวๆนะครับถ้าเกิดในสามเณรก็สามเณรเลวนะครับถ้าเกิดกับพระภิกษุก็ภิกษุเลวๆถ้าบวชใหม่ก็เป็นนวกะเลวๆนะครับถ้าบวชปานกลางก็มัชชิมะเร็วๆนะครับถ้าบวชนานๆหน่อยก็เถระเร็วๆนะครับเพราะอกุศลวิตกนี่มันเร็วมากนะครับนะเพราะว่าปล่อยจิตปล่อยใจให้ไปกับบาปอกุศลเนี่ยนะ บทว่าอนาตาปีอโนตัปปีผู้ชื่อว่าไม่มีความเพียรนะครับคนเกียจคร้านจริงๆอ่ะนะเพราะไม่มีความเพียรที่จะเป็นเหตุเผาไอ้กิเลสอันนั้นออกไปเลยนะครับขี้เกียจจริงๆนะครับปล่อยให้อุสํานวนนะถ้าตาทั้งหลายเนี่ยนะครับถ้าขี้ตาเนี่ยมันออกมาเปื้อนตาก็เรียกคนขี้เกียจแล้วนะครับไม่ล้างหน้าล้างตาฟันก็ไม่แปรงหน้าก็ไม่ล้างเนี่ยนะครับปล่อยให้เหงื่อใครเป็นต้นเนี่ยนะไหลโสมทั่วตัวไปหมดเสื้อผ้าก็สกปรกเหม็นเน่าอย่างนี้เรียกคนขี้เกียจใช่ไหมครับนะถ้าใครทำตัวแบบนั้นโดยทั่วไปแล้วสังคมเขาตำหนิทีนี้ถ้าหากว่าสังคมผู้ที่เจริญศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็เหมือนกันใครที่ปล่อยให้อกุศลวิตกเนี่ยนะครับเกิดบ่อยๆอย่างนี้พระองค์ก็ตำหนินะครับแมลงวันคืออกุศลวิตกก็บินว่อนนะครับนะแมลงหวีแมลงวันทั้งหลายก็บินอยู่ตามหน้าตามตาตามหูตามจมูกตามปากนะครับนี่เรียกคนเกียจคร้านนะครับไม่ชำระสะสางภายในจิตใจเลยนะครับเป็นคนสกปรกโสมมในภายในนะครับชื่อว่าไม่มีความเกรงกลัวขาดโอตตัปปะเพราะไม่มีความเกรงกลัวที่มีลักษณะสะดุ้งกลัวต่อบาปร้อนรนและรุ่มร้อนเพราะบาปนะครับบาปอันนี้เนี่ยมีผลยังไงเคยกลัวไหมกลัวไหมว่าพระพุทธเจ้าจะตำหนิกลัวไหมว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะคิดยังไงกับเราพระอรหันต์ทั้งหลายท่านคิดยังไงกับเราพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านคิดยังไงกับเราเนี่ยรู้สึกเกรงกลัวเหล่านั้นไหมนะครับหรือว่าเนี่ยนะผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายเขาคิดยังไงกับเราไม่รู้สึกเกรงกลัวถ้าไม่เกรงกลัวอย่างนั้นหรือเกรงกลัวอย่างอื่นอีกไหมว่าอันนี้เนี่ยมันให้ผลเป็นทุกข์นะครับมันมีโทษนะไม่เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญแก่ตัวนะวิบากเหล่านี้ใครจะเป็นผู้ได้รับวิบากเหล่านี้ให้ผลชาตินี้ได้ไหมให้ผลชาติหน้าไหมสังสารวัฏนี้ก็ชื่อว่าสะสมอุปนิสัยแบบนี้เอาไว้ให้แก่ตัวเองแล้วนะอัธยาศัยอันนี้สะสมไว้เองนะถ้าวันนี้เราปล่อยอกุศลวิตกแบบนี้ต่อไปก็อกุศลวิตกอันนี้จะต้องมีกำลังมากขึ้นมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเหมือนกับแผลเปื่อยเน่าเนี่ยนะครับถ้าไม่รักษานะมันจะเน่าไปเรื่อยเน่าเน่าเน่าเน่าเน่าอาจจะเน่าไปท่วมตัวก็ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับอโนตัปปะก็อโนตัปปะกับอหิริกะนี่เป็นของคู่กันแสดงว่าไม่อายชั่วไม่กลัวบาปนะนี่ถ้าไม่อายชั่วไม่กลัวบาปขาดหิริโอตัปปะอย่างนี้เป็นเหตุใกล้ให้ทุศีนั่นเนี่ยนะเพราะว่าหิริโอตัปปะเป็นเหตุใกล้แห่งศีลนี่แสดงว่าอหิริกะอโนตัปปะมันเกิดขึ้นในจิตแบบนี้แสดงว่าศีลไม่ดีแล้วนะกุศลศีลกุศลปาติโมกก็ไม่เกิดกุศลเป็นที่เป็นไปกับอินทรีย์สังวรก็ไม่เกิดกุศลที่เป็นไปกับการปัจเจกปัจจัยสีก็ไม่มีกุศลที่เป็นไปปรารภสัมมาอาชีพก็ไม่มีนะครับกุศลที่เกิดจากการเจริญพุทธานุสติเป็นต้นก็ไม่มีเพราะว่าสุจริตมันมีไม่ได้เนื่องจากอโนตัปปะนี่เกิดขึ้นนะครับหรือก็ถามว่าบวชมาแสวงหาความคิดประเภทนี้หรือนะถามง่ายๆนะสาบวชมาขนาดนี้เนี่ยนะมีแต่ความคิดชนิดนี้เนี่ยนะโหสวรรค์นิพพานมันน่าจะห่างไกลเนาะว่างั้นน่ะนะนี่จะทำบุญกวดน้ำไปให้โยมพ่อโยมแม่ได้ยังไงนะครับทำบุญกวดน้ำไปให้เปรตได้หรือเนี่ยนะครับนี่ถ้าญาติของเราเนี่ยนะเขากำลังใกล้จะจุติเขาคิดถึงเราตอนที่จิตเป็นอกุศลอย่างนี้เนี่ยเขาจะไปสุคติโลกสวรรค์บ้างหรือเปล่าเนาะเนี่ยนะก็เอามาคิดแบบนี้นะครับบทว่าสัตตังสมิตังความว่าตลอดการทุกเมื่อเป็นนิสบทว่ากุสีโตหีนวิริโยนะครับมหากุสีโตนะครับพวกขี้เกียจใหญ่นะครับขี้เกียจไม่ธรรมดานะกุสีโตหีนวิริโยนี่นะครับภิกษุนั้นเราตถาคตเรียกคือกล่าวว่าชื่อว่าเป็นคนเกียจคร้านเพราะเสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลายแล้วเสื่อมจากศีลสมาธิปัญญาหมดแล้วว่างั้นนะจมอยู่ในธรรมะฝ่ายอกุศลนะครับอยู่ในฝ่ายธรรมะที่มีโทษนะโอ้ยไม่ได้เป็นลูกศิษย์พระตถาคตแล้วเป็นลูกศิษย์พญามารว่างั้นและชื่อว่าเป็นผู้เสื่อมจากความเพียรแล้วคือเว้นจากความเพียรแล้วเพราะไม่มีความเพียรคือสัมมัปปธานบทว่าทิตัสสะความว่าผู้ยืนอยู่เพราะการงดเดินเพื่อจะแสดงวิธีที่วิตกทั้งหลายเกิดขึ้นอยู่แก่ผู้พร้อมมูลด้วยความเกียจคร้านนั้นจึงได้ตรัสว่าผู้ตื่นอยู่เพราะทรงเพิ่มอิริยาบถนอนเข้าในความเกียจคร้านเป็นพิเศษนะครับก็บอกว่านอนเนี่ยนะครับก็ชื่อว่าขี้เกียจหนักแล้วนะถ้าเทียบในบรรดาอิริยาบถทั้งหลายเนี่ยอิริยาบถนอนเนี่ยนะครับชาวบ้านชาวเมืองเขาก็ไม่ค่อยยอมรับกันอยู่แล้วนะครับ ที่นอนและอกุศลวิตกเกิดอีกนะครับหนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันนะครับว่าไปว่ามาก็เฉียดเฉียดตัวนี่แหละเพิ่งทราบวินิจฉัยในธรรมะฝ่ายขาวต่อไปบทว่าตันเจภิกขุนาทิวาเสติความว่าถ้าหากามวิตกเป็นต้นเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นผู้แม้ปรารภความเพียรแล้วพักอยู่เพราะประกอบพร้อมมูลด้วยปัจจัยเช่นนั้นที่อบรมมาตลอดกาลนานในสงสารที่ไม่รู้เบื้องต้นหรือเพราะสติฟั่นเฟือนไซคือถ้าหากภิกษุยกจิตของตนนั้นขึ้นแล้วแต่ไม่ให้กามวิตกเป็นต้นนั้นยับยั้งอยู่ไซนั่นเองไม่ให้มันยับยั้งอยู่ในภายในไซนะครับไม่ปล่อยให้มันเกิดต่อเลยนะครับมาแล้วมาแล้วเลยนี่นะครับบอกว่าเหมือนโคโกงอ่ะนะมาแล้วเลยนะครับทุบมันสักหวดมันเข้าไปนะครับเอางี้นะเทศสอนตัวเองสัก 2-3 ชั่วโมงดูนะครับถ้าเทศสอนได้เมื่อไหร่ก็ถือว่าเก่งไปแล้วนะครับนะข่มมันใหญ่เลยนะครับระดมความรู้ในพระไตรปิฎกมาเทศสอนให้หมดเลยนะครับงับเลยทีฆนิกายมัชฌิมนิกายสังยุตตนิกายอังคุตตรนิกายคุตตกานิกายนี่นะครับอิติวุตตกางับเลยตั้งแต่สูตรที่1จนสูตรสุดท้ายนี่นะงับมาเทศสอนไปเลยนะครับว่าอกุศลเนี่ยแกเสียหายยังไงบ้างนะครับหรือว่ายกปฏิสัมภิทามรรคยกคัมภีร์มหานิเทศยกอภิธรรมปิฎกขึ้นมาเทศสอนนี่แกเนี่ยอกุศลวิตกอย่างนี้มันสร้างความเสียหายให้แกยังไงบ้างเนี่ยนะครับลักษณะนี้นะถ้าทำได้อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่รับแล้วไม่เชื่อเชิญมาไปเถอะว่างั้นนะเมื่อไม่ให้มันยับยั้งอยู่จะทำอย่างไรก็บอกว่าละไปทิ้งไปงั้นก็ไปทิ้งเหมือนเทขยะอยากเยอะด้วยตะกร้าฉะนั้นหรือไม่ใช่นะเอาไปเทเหมือนขยะเลยหรือเปล่าบอกไม่ใช่หรอกเหมือนกันอ้าวถ้าอย่างนั้นบรรเทากำจัดก็นำออกไปอ้าวงั้นนำออกไปเหมือนไล่โคไปหรือเปล่าเหมือนไล่งูด้วยประตักหรือเปล่าบอกงั้นหามิได้โอ้ไม่ใช่สักอย่างนั้นนะว่าจะเอาไปเทเหมือนขยะก็ไม่ใช่นะครับไปทั้งมันเหมือนประตักก็ไม่ใช่โดยที่แท้แล้วทำให้สิ้นศูนย์ไปคือทำให้ปราศจากที่สุดได้แก่ทำกิเลสเหล่านั้นโดยวิธีแม้แต่ที่สุดของวิตกเหล่านั้นก็ไม่เหลืออยู่โดยที่สุดแม้แต่เพียงความแตกหักไปนะครับไม่ให้มันเกิดเลยนะก็เธอจะทำวิตกเหล่านั้นให้เป็นไปอย่างนั้นได้อย่างไรได้นะถึงให้ถึงความไม่มีเนี่ยนะคือให้ถึงความไม่มีในภายหลังแปลว่าตัดไฟแต่ต้นลมซะไม่ปล่อยให้มันกำเริบเสบสางอธิบายว่าไม่กระทำโดยที่กามวิตกเป็นต้นนั้นถูกข่มไว้แล้วด้วยสามารถแห่งวิคขัมภนาปหันนะครับถ้าหากว่ามันเกินกามวิตกก็กายคตาสติเกสาโลมานะขาทันตาตะโจมังสังนาหารูปสาทยายให้มันเต็มที่เข้าไปนะครับอาการ32กระดมเข้ามาจตุธาตัววัฏฐานป่าช้า9กระดมเข้ามาหลายๆป่าช้าหน่อยนะครับเชื้อเชิญผีปู่ผีย่าผีตาผียายทั้งหลายแหละที่ตายไปแล้วเนี่ยนะครับพวกกระดูกผุพังอยู่ที่ป่าช้าไหนก็เอามาระดมพิจารณาให้หมดนะครับตรงโน้นก็คนตายตรงนี้ก็คนตายเนี่ยนะครับวิคขัมภนาปหานด้วยสัมมาทานเนี่ยระดมมาทุกๆป่าช้าที่เคยไปอยู่นะโอ้ยนะครับนะถ้าพยาบาทวิตกเกิดขึ้นก็ระดมเมตตามาให้หมดนะครับนะเจริญเมตตาให้เข้าไปเนี่ยนะเขาก็เกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นเหมือนเราแล้วแหละซึ่งวิธีเจริญเมตตาก็จะได้กล่าวข้างหน้าถ้าวิหิงสาวิตกเนี่ยนะครับก็เจริญกรุณาให้เขาก็เกิดแก่เจ็บตายอยู่แล้วนะครับกิเลสก็กลุ่มรุมเขาอยู่แล้วจะไปตาบจะไปว่าเขาทำอะไรเขาทำอยู่ทุกวันก็บาปเพียงพอแล้วจะไปแช่งชักหักกระดูกให้เขาบาปหนักขึ้นไปอีกเลยอย่างนั้นนะยังก็ว่าคิดอย่างนี้แล้วตัวจะไม่บาปอย่างนั้นแหละก็สอนตัวเองไปในคำทั้งหลายมีอธิว่าเอวังภูโตมีเนื้อความถามว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีอาสยะคือกิเลสเนี่ยหมดจดดีเพราะกามวิตกเป็นต้นไม่จอดอยู่ในหัวใจนะครับไม่มาเบรกไม่มาพักอยู่ในหัวใจเลยนะที่เรียกว่าอาสยะดีใช่ไหมครับนิวรณ์ไม่กลุ่มรุมเนี่ยเรียกคนอาสยะดีและชื่อว่าเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เพราะอาสยะสมบัตินั้นด้วยเพราะประโยคะสมบัติที่มีอาสยะสมบัตินั้นเป็นนิมิตด้วยถ้าชำระจิตไม่ให้นิวรณ์กลุ่มรุมแล้วนะครับกายวาจาก็ดีขึ้นแล้วก็เป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายนะเมื่อตามองเห็นใจก็ไม่เป็นบาปรู้ประมาณในโภชนะเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะประกอบเนืองๆซึ่งความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่เราตถาคตกล่าวว่าชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรที่ยังกิเลสให้เร่าร้อนนะครับอันนี้เรียกว่าของจริงของแท้แน่นอนเนี่ยนะครับ นั่นนี่เรียกว่าองค์ของความเป็นสมณะทั้งหลายเขาประพฤติปฏิบัติแบบนี้นะทำกิเลสให้เร่าร้อนเพราะประกอบด้วยความเพียรมีลักษณะเผาลนกิเลสทั้งหลายนะครับเผาลนเลยนะด้วยอำนาจตทังคประหารเป็นต้นนะครับตทังคประหารแล้วก็ละยังไงครับตั้งแต่การพิจารณาถึงโทษของกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดนะครับถ้าละเอียดลึกซึ้งไปกว่านั้นอีกก็ด้วยการเจริญสมถะและวิปัสสนาโดยเฉพาะวิปัสสนานะครับพิจารณาถึงไอ้วิตกเหล่านั้นนั้นเป็นต้นโดยความเป็นขันธ์ธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทนะครับใคร่ครวญให้หมดเลยนะครับเชื่อว่าเป็นผู้มีโอตัปปะเพราะประกอบด้วยความสะดุ้งต่อบาปโดยประการทั้งปวงนะครับเกรงกลัวใช่ไหมครับโอ้นี่นะสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายที่เห็นกันอยู่นี่ทั้งหมดเนื่องจากผลของบาปแบบนี้แหละนรกทั้งหลายก็เนื่องจากบาปแบบนี้เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเทวดาทั้งหลายเป็นต้นที่ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตเพราะความคิดแบบนี้แหละมนุษย์ทั้งหลายไปตกนรกเป็นต้นเพราะความคิดแบบนี้แหละเดรัจฉานทั้งหลายไม่พ้นจากเดรัจฉานสักทีก็เพราะความคิดแบบนี้แหละเป็นต้นนะก็พูดสอนแบบนี้โอตัปปะมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไม่ไหวแล้วว่างั้นเถอะนะไม่ไหวนี่จะป่วยใช่ไหมครับจะดูสังะสังแกนาดูมันต่อไปนะครับชื่อว่าเป็นผู้ปรารภความเพียรแล้วเพราะความสำเร็จแห่งสัมมาประธานสี่อย่างด้วยสามารถแห่งการประกอบเนืองๆซึ่งสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาติดต่อกันทั้งคืนทั้งวันติดต่อกันไปเป็นนิจนิรันดร์นะครับหมายความว่ามันเชื่อมสืบด้วยสมถะวิปัสสนาสลับกันคละเคล้ากันไปอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเว้นแต่หลับก็เป็นไปกับกุศลธรรมเหล่านี้อย่างตลอดเวลาถามว่าเรียนมาแบบนี้เนี่ยนะทำให้เห็นว่าเออสาวกของพระพุทธเจ้านี่ปฏิบัติแบบนี้นะครับไอ้สิ่งที่ว่านี่ไม่ใช่เป็นนิยายเอาเขียนมากุมาหลอกมาลวงกันเล่นนะไม่ใช่นะครับแต่ว่าผู้ที่ประพฤติปฏิบัติชอบแบบนี้มีอยู่นะในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับนะถ้าสมัยนี้ถ้าเราไม่รู้จักใครนะถ้าพูดในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะพระสารีบุตรท่านทำได้พระโมคคัลลานะพระมหากัสสปะพระอนุรุทธะพระกิมพิละเป็นต้นเนี่ยนะครับพระนันทิยะหรือกลุ่มพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยนะครับกลุ่มพระยสะนะกลุ่มพระภัททิยะกลุ่มพระชดินสามพี่น้องนะครับแม้กระทั่งพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ประชุมทำโอวาทพระฟังโอวาทปาติโมกข์ท่านเหล่านั้นทำได้หมดแหละครับเนี่ยนะหลังจากนั้นก็มีพระภิกษุสมยิ่งตอนที่พระองค์ดับขันธปรินิพพานเนี่ยพระอริยะเป็นส่วนมากท่านเหล่านั้นท่านปฏิบัติได้แบบนี้จริงๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาพระอรหันต์ที่ทำสังคยนาท่านก็ปฏิบัติได้ตามนี้นะครับท่านเหล่านั้นเป็นสุปฏิปันโนจริงๆปฏิบัติดีจริงๆนะครับเป็นผู้ที่ปฏิบัติตรงต่อพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆปฏิบัติเพื่อพ้นจากทุกข์จริงๆแม่ปฏิบัติสมควรแก่การกราบการไหว้การลุกรับการเชื้อเชิญเนี่ยนะครับนี่เนื้อนาบุญแท้ๆคงเป็นอย่างนี้นะครับแม่คู่ควรหน่อยจะทำบุญอุทิศให้เราเทวดาทั้งหลายก็เทวดาเขาค่อยชื่นใจหน่อยนะครับทำบุญอุทิศให้เปรตก็ยังจะพอจะพ้นจากเปรตได้บ้างอย่างนี้แล้วเหมือนกันนะครับเรียกว่าเป็นผู้ที่มีใจเด็ดเดี่ยวนะครับคือเป็นผู้มีจิตส่งไปสู่นิพพานเนี่ยนะพระภิกษุที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบจะต้องส่งจิตไปเพื่อดับกิเลสแบบนี้นะครับส่วนในคาถานะครับในคาถาที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสไว้ว่าภิกษุใดเที่ยวไปอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่หรือนอนอยู่ย่อมตรึกถึงกามวิตกอันลามกอันอาศัยแล้วซึ่งเรือนไซภิกษุนั้นชื่อว่าดำเนินไปตามทางผิดหมกมุ่นในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลงภิกษุเช่นนั้นเป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะถูกต้องซึ่งสัมโพธิญาณอันสูงสุดนะครับเห็นนะสำนวนเราก็คือนี่นะถ้าหากว่าคุณปล่อยให้ความคิดจิตเป็นอกุศลอย่างนี้ไม่คู่ควรแก่ศีลไม่คู่ควรแก่สมาธิไม่คู่ควรแก่ปัญญาไม่คู่ควรแก่วิปัสสนาญาณ1 2 3 4 5 6ไปไม่คู่ควรแก่โสดาปัตติมรรคไม่คู่ควรแก่สกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคไม่คู่ควรอรหัตตมรรคซากอย่างเลยนะครับหรือว่าภิกษุใดเที่ยวไปอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่หรือนอนอยู่สงบระงับวิตกได้แล้วยินดีในธรรมะเป็นที่สงบวิตกภิกษุเช่นนั้นเป็นผู้ควรเพื่อจะถูกต้องซึ่งสัมโพธิญาณอันสูงสุด ถ้าภิกษุที่ปฏิบัติตรงข้ามนะครับมีจิตเป็นไปกับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดกาลเวลาแบบนี้ควรแล้วที่จะบรรลุโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคนะครับในคาถาทั้งหลายมีวินิจฉัยว่าวัตถุกามเรียกว่าเคหะตัววัตถุนะครับรูปเสียงกลิ่นรสนะถามว่าจริงๆแล้วเช่นอาคารหลังนี้ก็คือเคหะดีๆนี่เองนะก็เรียกว่าวัตถุกามนะครับเพราะว่ารูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะนั่นแหละนะมันวัตถุกามเรียกว่าเคหะในคำว่าเคหะนิสิตังนั่นนี่เพราะผู้ครองเรือนทั้งหลายยังสละทิ้งไม่ได้นะครับนะผู้ครองเรือนทั้งหลายก็ทิ้งไม่ทิ้งรูปนะครับไม่ทิ้งเสียงไม่ทิ้งกลิ่นไม่ทิ้งรสไม่ทิ้งโผฏฐัพพะนะครับเขาไม่สะสมเหมือนเรานะของเราเนี่ยฉันละฉันละฉันฉันหมดหรือไม่หมดก็ต้องทิ้งอ่ะนะครับห้ามสันนิธินะห้ามไม่ให้สังสมอีกนะครับแล้วพรุ่งนี้เช้าจะได้อุ้มบาตรไปขอใหม่นะครับนะเพราะฉะนั้นแต่เข้าไม่ได้นะครับเขาสะสมเขาเก็บในตู้เย็นเป็นต้นเนี่ยนะครับของเราสะสมแบบนั้นไม่ได้นะครับคือเพราะเป็นสภาวะของผู้ครองเรือนทั้งหลายหรือเพราะเป็นธรรมเนียมประจำเรือนนะครับเขาก็ต้องหานะถ้าคารวะทั้งหลายหาวัตถุกรรมไม่ได้นี่นะครับเป็นที่อับอายขายที่หน้าชาวบ้านชาวเมืองเขาเพราะฉะนั้นใครที่มีวัตถุกรรมมากๆก็เป็นที่ยอมรับนับถือของบรรดาผู้บริโภคกรรมด้วยกันนะครับแต่ถ้าสมณะเราทั้งหลายนี่นะครับมากไปด้วยวัตถุกรรมเนี่ยนะครับน่าจะยอมรับแก่คนผู้บริโภคกรรมเหมือนกันนะครับสมณะที่หมกมุ่นในกามด้วยกันก็จะยอมรับนะครับแต่น่าจะห่างพระสารีบุตรเหลือเกินนะครับนะห่างพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าซึ่งจะมีสมบัติจักรพรรดิพระองค์ยังไม่เยื่อใยเลยนะห่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าห่างพระธรรมคำสอนของพระองค์ห่างพระสาวกของพระองค์เหลือเกินนะครับหรือว่ากามวิตกเป็นต้นชื่อว่าเคหนิสิตะเพราะเป็นสถานที่อยู่อาศัยหรือเป็นที่ตั้งของกิเลสกามทั้งหลายโดยที่เป็นสิ่งผูกพันอยู่กับเรือนนะครับผูกพันอยู่กับบ้านกับช่องกับห้องกับหอนี่แหละครับมันพระภิกษุเนี่ยนะถ้ามาตรึกแบบนี้มากๆเดี๋ยวก็ต้องสร้างบ้านสร้างเรือนแล้วนะครับนะเพราะอะไรครับก็จะต้องศึกหาลาเพศไปเป็นต้นนั่นแหละไปสร้างบ้านสร้างเรือนเป็นต้นเนี่ยนะสร้างลูกสร้างล้านสร้างเรือกสวนไร่นาเป็นต้นถ้าปล่อยให้ความคิดแบบนี้นะครับกิเลสเป็นเหตุสร้างบ้านสร้างเรือนเนี่ยนะบทว่ากุมมักคังปฏิปันโนความว่าเพราะเหตุที่อภิชาเป็นต้นนะครับคือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเนี่ยนะและธรรมะที่ตั้งอยู่ที่เดียวกันกับอภิชาเป็นต้นเนี่ยเป็นทางที่ต่ำช้าเพราะนอกทางของอริยมรรคนะครับมันเป็นสวนทางกับอริยมรรคเลยนะครับเพราะว่ากิเลสทั้งหลายเนี่ยนะเป็นการตามกระแสวัตตะเนี่ยนะครับคนละอย่างกับอริยมรรคซึ่งทวนกระแสแห่งวัตตะฉะนั้นบุคคลผู้มากไปด้วยกามวิตกจึงดำเนินไปสู่ทางต่ำช้านะครับถามว่าทางของใครครับทางของพระเทวทัตเนี่ยนะครับเนี่ยนะเดินตามทางของพระเทวทัตพระเทวทัตก็คิดแต่เรื่องกามนะครับท่านจึงเลยไม่ได้บรรลุได้ดิบได้ดีอะไรเลยนะครับคิดถึงเรื่องจะบริหารหมู่คณะคิดจะมีอำนาจคิดจะยิ่งใหญ่นี่นะครับคิดจะโดดคิดจะเด่นเป็นต้นเนี่ยนะครับแม้กระทั่งสาวกทั้งหลายที่สาวกของพระเทวทัตที่ติดตามพระเทวทัตก็หมกมุ่นแต่เรื่องราวเหล่านี้นะครับพระเจ้าอาชาติศัตรูก่อนหน้านี้ก็เพราะคบพระเทวทัตก็คิดแต่เรื่องความเป็นใหญ่เป็นโตคิดถึงจะเป็นราชาอย่างเดียวเนี่ยนะเพราะทางเหล่านั้นก็ทางไปสู่อบายทุกขติวินิบาตและนรกนะครับทางไปเป็นจิ้งหรีดเป็นจิ้งจกเป็นตุ๊กแกเป็นกุ้งเป็นหอยเป็นปูเป็นปลาเป็นช้างเป็นม้าเป็นหมูเป็นวัวเป็นควายเป็นพวกนอนเป็นต้นเนี่ยนะครับก็เป็นทางแห่งความเสื่อมความตกต่ำนะครับไม่ได้เป็นไปเพื่อพ้นทุกข์อะไรเลยนะ ขอโอกาสครับการที่พระเทวทัตต้องการที่จะบริหารหมู่คณะนี้เป็นการที่เรียกว่าเป็นการยินดีในกามอย่างนั้นเนี่ย ก็วัตถุกามทั้งนั้นนะครับเนี่ยนะแม้กระทั่งมิตรสหายทั้งหลายถ้าจะว่าไปแล้วนะถ้าไม่ได้ปรารภเพื่อกุศลธรรมก็คือวัตถุกามทั้งนั้นเองนะครับมันสำนวนที่ว่าจัดฉากประดับประดานนั่งแล้วก็มีหูคนข้างซ้ายข้างขวาล้อมหน้าล้อมหลังหูบริวารไปหมดนะครับชื่อเสียงไปที่ไหนใครก็รู้จักชื่อเราไปหมดนะลักษณะนี้วัตถุกามทั้งนั้นนะครับเพราะว่าคำว่าวัตถุกามแม้แต่เสียงสูงๆต่ำๆเนี่ยนะที่เอ่ยชื่อเราก็เรียกว่าวัตถุกามชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับกามทั้งหลายเหล่านี้ยั่วยวนนะครับชวนให้รักนะครับชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัด เพราะถ้าหากว่าผู้ที่เล็งเห็นแต่ความน่าสดชื่นความหวานชื่นเห็นแต่ความอร่อยอร่อยนะครับอันนี้เราก็เรียกว่าเหยื่อของมารเบ็ดของมารเครื่องล่อของมารนะครับเป็นไปเพื่อมัจจุมารนะครับนะครับเทวพระบุตรตมารทั้งหลายแลเนี่ยนะครับก็จะชักจูงชักลากไปนะครับก็เลยเรียกว่าทางแห่งความต่ำช้าบทว่าโมหนายเยสุมุตชิโตความว่าสยบคือมัวเมาได้แก่หมกมุ่นอยู่แล้วในรูปเป็นต้นที่เป็นไปพร้อมเพื่อโมหะนะครับหมกมุ่นในรูปใช่ไหมครับคิดถึงแต่รูปคิดถึงแต่เสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะโมหะก็กลุ่มรุมปกปิดสัจจะแท้นะครับเคยคิดไหมรูปนะคิดถึงรูปนะคิดถึงสีนะคิดถึงสีหน้าใครสักคนนะรูปรูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรธคามินีปฏิปทาว่าขนาดว่ารูปรูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรธคามินีปฏิปทายังไม่คิดนั่นจะบรรลุอะไรก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะต่อไปนะครับว่าดังนั้นนึกถึงคำของใครสักคนเสียงเสียงสมุทัยเสียงนิโรธเสียงนิโรธคามินีปฏิปทาคิดถึงกลิ่นอะไรนะกลิ่นกลิ่นสมุทัยกลิ่นนิโรธกลิ่นนิโรธคามินีปฏิปทารถสมุทัยรถนิโรธรถนิโรธคามินีปฏิปทาเนี่ยนะครับถ้ามาคิดอย่างนี้ก็ยังไม่คิดเลยก็โอ้โหปฏิบัติไม่รู้ให้มันบรรลุอะไรเหมือนกันนะครับทำไมครับไม่รู้จะให้มันบรรลุอะไรเลยยังนึกไม่เคยออกเลยนะเพราะฉะนั้นก็ส่งเสริมโมหะทั้งนั้นเลยนะครับส่งเสริมโมหะทั้งนั้นนะเพราะนั้นก็บอกว่าอริยสัจยังนึกสงเคราะห์ไม่ได้ในอารมณ์นั้นๆเลยนะครับจะกล่าวไปยายถึงกิจของอริยสัจเล่านะถ้าหากว่าไม่คิดถึงรูปรูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรธคามินีปฏิปทาจะรู้ได้ยังไงว่ารูปนั้นปริญญากิจนะรูปสมุทัยนั้นปหานะนะรูปนิโรธทำให้แจ้งนะรูปนิโรธคามินีปฏิปทาควรเจริญนะเสียงทำปริญญาสามนะเสียงสมุทัยนะครับปหานะนะเสียงนิโรธทำให้แจ้งนะเสียงนิโรธคามินีปฏิปทาต้องเจริญนะเพราะฉะนั้นโอ้โหแล้วเมื่อไรจะถึงที่สุดแห่งวัฏทุกข์สักทีเน าะมาถึงตรงนี้แล้วก็จะขอถามสักหน่อยเวลาเราได้ยินเสียงนี่ไอเสียงสมุทัยเสียงนิโรธเสียงนิโรธคามินีปฏิปทานเป็นยังไงให้ลองอธิบายฟังหน่อย ก็ค่อยๆศึกษาไปก็แล้วกันนะครับท่านสังเวชใจไหมว่าได้ยินเสียงเนี่ยเสียงกิ้งเรดเนี่ยนะครับเสียงสมุทัยของเสียงอวิชชาตันหากรรมเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอวิชชาหรือตันหาหรือกรรมเนี่ยนะครับที่ทำให้มีเสียงเหล่านี้นะเพราะเสียงเหล่านี้เหตุไกลก็คืออวิชชาตันหากรรมโดยเฉพาะกายกรรมที่เป็นบาปวจีกรรมที่เป็นบาปมโนกรรมที่เป็นบาปนะเป็นเหตุแห่งเสียงคร่ำครวญที่มันร้องอยู่นี่นะเสียงทั้งหลายเหล่านั้นนะครับเสียงเหล่านี้โดยมากก็โลภะเป็นสมุทฐานโทสะเป็นสมุทฐานโมหะเป็นสมุทฐานเนี่ยเปล่งเสียงอันนี้เจตนาที่ทำให้เปล่งเสียงเนี่ยเป็นเหตุเพื่อพบใหม่ต่อไปนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เปล่งเสียงเหล่านี้ก็มากไปด้วยทุจริตทั้งหลายนะครับทั้งกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตทุจริตเหล่านี้ก็พาแล้วจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็สัตว์เหล่านี้ก็ไม่มีเป็นไปกับชาติชราพยาธิมรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตนะครับเป็นไปกับกองทุกข์ทั้งนั้นแล้วก็ในขณะเดียวกันก็สร้างเหตุแห่งวัฏทุกข์ต่อไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่ามันร้องทั้งหมดเราเนี่ยร้องเพื่ออะไรนะร้องเพื่ออะไรมันโดยมากก็ร้องส่งเสริมโลภะส่งเสริมโทสะส่งเสริมโมหะนั่นแหละมันก็ร้องเพื่อส่งเสริมสมุทัยสัตว์นะซึ่งสมุทัยสัตว์เป็นต้นเหตุอันนั้นนะเมื่อไหร่นะสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้จะได้ทำปริญญาในสิ่งเหล่านี้บ้างมีไหมไม่มีเมื่อไม่ทำยาตะปริญญาตีระนาปริญญาปหานะปริญญาแล้วจะทำที่สุดได้อย่างไรเราเองนะเมื่อได้ยังได้ยินได้ฟังเสียงเหล่านี้ถ้าไม่ทำปริญญาก็ไม่นานนักหนาหรอกก็จะได้อยู่ด้วยการรอกับสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ถ้าหากว่าเพลิดเพลินกับเสียงเหล่านี้เราก็เท่ากับเพลิดเพลินในทุกข์เราก็ยังจมอยู่ในวัฏทุกข์ถ้าเพลิดเพลินในเสียงสัตว์เดรัจฉานก็แสดงว่ายินดีในความเป็นเดรัจฉานไม่นานนักก็อาจจะไปปฏิสนธิในเป็นประเภทแบบนั้นนะครับอันก็พิจารณาก็แล้วกันนะถ้าไม่พิจารณาก็ส่งเสริมโมหะนะครับไม่เป็นไรนะครับปล่อยโง่มาตั้งนานแล้วก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ต้องส่งเสริมผมนะครับไม่ต้องชวนผมเลย ยังไม่ได้พูดถึงเสียงนิโรธะ คือถ้าหากว่าไม่ทำปริญญานะครับนิโรธคามินีปฏิปทาก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่านิโรธนั้นก็คือไม่มีตัณหาและไม่มีทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากทำปริญญาทั้ง3นั่นแหละจึงจะแจ่มแจ้งในสิ่งนั้นได้นะครับนะต่อไปนะครับบทว่าสัมโพธิงได้แก่อริยมรรคญาณนะถ้าไม่กำหนดรู้ก็ไม่คู่ควรแก่บรรลุมรรคใช่ไหมครับบทว่าผุดถงได้แก่สัมผัสคือถึงแล้วอธิบายว่าผู้เช่นนั้นมีความดำริผิดเป็นโคจรนะครับคือผู้ที่คิดแต่เรื่องกามทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยนะครับนั่นนะแต่ไหนแต่ไรมาจะบรรลุธรรมะเป็นที่สงบวิตกนั้นนะครับเมื่อไรเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะบรรลุธรรมะเป็นที่สงบวิตกโดยเฉพาะพระนิพพานเนี่ยไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสเลยนะครับผู้ที่มากไปด้วยมิจฉาวิตกแล้วจะมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็มีไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะมิจฉาวิตกอ่ะถ้ามิจฉาวิตกเกิดก็แสดงว่ามาจากมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเกิดจากอโยนิโสเพราะปาปมิตรเป็นต้นนั่นเองนะครับวันนี้ผมมาเดินคิดเอ๊ะโดยทั่วๆไปนี่เราเห็นอะไรนะเราก็จะคิดแบบคนทั่วๆไปเขาจะคิดอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้นะครับเราก็จะคิดในลักษณะนี้เชื่อไหมครับนั่นแหละครับคือเนื่องอิทธิพลของปาปมิตรอิทธิพลของการไม่คบกัลยาณมิตรอัธยาศัยเราน้อยไปเราคิดอ่อนไปว่าพระพุทธเจ้าท่านคิดยังไงกับเรื่องนี้พระสารีบุตรท่านคิดยังไงพระโมคคัลลานะพระมหากัสสปะพระอานนท์พระอนุรุทธะพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีหรืออริยสาวกท่านคิดยังไงกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราก็ไม่ค่อยคิดนะครับจะคิดว่าคนทั่วไปเขาเห็นแล้วเขาคิดยังไงนะครับใช่ไหมเห็นถนนหนทางนี่นี่นะคนเขาชมนะเนี่ยโอ้ทางแบบนี้นะเป็นที่ชื่นชมของคนทั่วไปมันแสดงว่าในอุทาหรณ์ในโลกของความคิดเรามีแต่คนพาลทั้งนั้นเลยโอ้มันก็คู่ควรแล้วที่จะเป็นอย่างนี้ว่างั้นนะมาเพิ่งมันนึกได้อ๋อมันเราเอาอัธยาศัยของพานมาซะส่วนใหญ่นะครับคิดถึงแต่เสียงของคนพานไม่เคยนึกถึงคำว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ายังไงในสิ่งนี้นะครับโอ้เรานี่ห่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากเหลือเกินบทว่าวิตักกังสมยิตวานะความว่าระงับมิจฉาวิตกตามที่กล่าวแล้วด้วยกำลังแห่งภาวนามีปฏิสังขารนะเป็นอารมณ์หมายความว่าต้องพิจารณาจริงๆนะครับจะต้องมันพิจารณาอย่างเต็มที่นะปฏิสังขารนะนี่แปลว่าการพิจารณานะครับถ้าอ่อนในการพิจารณาเมื่อไหร่ก็เป็นไปไม่ได้สังเกตดูนะครับผู้บางท่านจะเข้าใจไปข้อปฏิบัติว่าท่องเอาอย่างเดียวเนี่ยนะสมมติว่าอกุศลวิตกอย่างนี้ก็ท่องเลยนะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเงี้ยก็อย่างนั้นที่จริงแล้วเนี่ยเห็นมีไหมครับในพระสูตรทั้งหลายกล่าวลักษณะนั้นน้อยมากถ้าพุทโธก็ลักษณะให้เจริญพุทธคุณนะครับใครว่าโอ้พุทโธพระอัฏฐว่านะครับอย่างที่เคยฟังมาแล้วนะเป็นผู้ชำนาญในพระญาณทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอกุศลวิตกเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ให้ไปบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ให้พิจารณาจริงๆนะครับเพราะว่าปัญญานี่เขาเอาไว้พิจารณานะครับไม่ได้เอาไว้ต้มแกงนะครับมีใครเอาปัญญาไว้ต้มแกงนั่งเหมือนกันความคิดทั้งหลายเนี่ยเอาไว้ใคร่ครวญนะครับเอาไว้ตรึกเอาไว้ตรองนะครับปัญญาเนี่ยนะเอาไว้มาใคร่ครวญการศึกษาพระธรรมทั้งหมดนะครับถ้าเอามาใคร่ครวญอย่างนี้ไม่ได้ถามว่ามันน่าเสียใจขนาดไหนนะครับสมมตินะเราก็มาคิดแบบสมณะเพศนะเราศึกษาพระธรรมคำสอนมาอย่างนี้นะยังเอามาตรึกไม่ได้นะคือมาใช้ชีวิตในลักษณะนี้ยังตรึกธรรมะเหล่านี้ไม่ค่อยได้โอ้แล้วใครจะตรึกธรรมะเหล่านี้ได้บ้างเนาะเนี่ยนะใครจะเป็นสุปฏิปันโนตรึกพระธรรมเหล่านี้ได้บ้างเนาะแล้วก็ทำให้เห็นคุณของพระอริยสงฆ์ที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นอีกต่อไปบทว่าวิตักกูปัสเมรโตความว่ายินดีแล้วคือยินดีเฉพาะแล้วโดยอัธยาศัยในอรหัตผลหรือในพระนิพพานนั่นเองเป็นธรรมะนะที่เป็นธรรมะระงับมหาวิตกทั้ง8ประการนะครับพระนิพพานเนี่ยนะระงับอกุศลทั้งหมดเลยนะครับอกุศลวิตกเป็นต้นเนี่ยนะบทว่าสัพโพโสตาทิโสความว่าบุคคลปฏิบัติชอบอยู่ตามที่กล่าวมาแล้วนั้นนะครับระงับวิตกทุกอย่างได้ด้วยกำลังแห่งสมถะและวิปัสสนาในส่วนเบื้องต้นด้วยอำนาจของตทังคปหานเป็นต้นตามสมควรดำรงอยู่ครั้นเลื่อนวิปัสสนาให้สูงขึ้นไปแล้วจะเป็นผู้ควรคือสามารถเพื่อสัมผัสคือบรรลุสัมโพธิญาณ อันยอดเยี่ยมกล่าวคืออรหัตตมรรคญาณและกล่าวคือพระนิพพานตามลำดับแห่งมรรคดังนี้แลนะครับนี่ก็อัตถกถาจระสูตรนะเที่ยวด้วยวิตกทั้งหลายแหละนะครับนะเพราะฉะนั้นอกุศลวิตกนี่นับว่าสำคัญมากนะครับในการปฏิบัติธรรมชั้นสูงนั้นถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะระงับอกุศลวิตกได้ก็ยากที่จะเจริญในคำสอนของพระองค์ได้นะครับ ขออนุญาตถ้าท่องอย่างนั้นนะมันจะเป็นสมถะได้ไหม ท่องยังไงครับ ท่องพุทโธนะครับโดยไม่ต้องรู้เลยว่ามันไอ้พุทโธเนี่ยมันแปลว่าอะไรมีความหมายยังไงเป็นมายังไงมายังไงนั่งท่องพุทโธ เป็นสมถะไหม เป็นไหมครับ ถามแบบนี้เอางี้เขารู้จักศีลไหม ไม่ทราบก็แล้วแต่บุคคลมั้งครับ คือมันก็ยากเต็มทีนะครับที่จะวินิจฉัยได้นะครับต้องถามว่าคนที่ท่องเนี่ยใครด้วยนะครับเพราะว่าคำท่องเฉยๆนี่ก็ยังเอาเป็นประมาณไม่ได้นะครับแม้แต่คนที่จะบอกว่าอรหังหรือสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นน่ะก็อยู่ที่ใครเป็นคนกล่าวอีกครั้งนะครับเบื้องหลังของคนนั้นน่ะทราบซึ้งในคำสอนมาขนาดไหนตรงนั้นเป็นเกณฑ์นะครับไม่ได้เอาที่บทบริกรรมเป็นเกณฑ์อย่างคำว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่นะครับก็ว่ากันทั่วบ้านทั่วเมืองทีนี้ว่าคนที่ว่าอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ต้องเอาว่าเขามีความเข้าใจทราบซึ้งในคุณของพระพุทธเจ้าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสติปัญญาก็ไม่ได้มีความเท่ากันอะไรแต่ถ้าเทียบไปแล้วนะถ้าอกุศลวิตกก็เกิดขึ้นนะเขาท่องพุทโธพุทโธพุทโธถามว่าดีไหมถามผมนะผมบอกว่าดีนะครับดีเพราะว่าดีกว่าคำอย่างอื่นทั้งหมดนะครับที่เป็นคำทั่วไปเนี่ยนะดีกว่าดูรูปไปฟังเสียงฟังอะไรอย่างอื่นที่ไม่เข้าท่าเข้าทางแต่ถามว่าดีแค่นี้พอไหมอันนี้ผมบอกว่ายังไม่พอควรศึกษาคุณของคำนั้นให้เพียงพอนะครับจะได้เจริญจะได้มีผลมากมีอานิสงส์มากนะครับคือประเด็นที่สำคัญที่ผมสนใจมากโดยทั่วๆไปก็คือคุณของพระรัตนตรัยนี้เข้าใจแค่ไหนนะครับคือเหมือนกับว่าจุดหมายปลายทางของพระศาสนาคืออะไรนะครับและค่อยพูดถึงเรื่องเดินทางอันทุกวันเขาคุยแต่เรื่องเดินทางเขายังไม่รู้ว่าเขาไปไหนเลยก็เหมือนกับที่เราคุยกันนี่แหละครับปรารถนาเหลือเกินบรรลุธรรมบรรลุอะไรยังนึกไม่ออกเลยนะครับบรรลุเพราะอะไรก็ยังไม่รู้มันนะสิกขาคืออะไรก็ยังไม่รู้นะครับเหมือนกับที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยนะครับว่ารูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรธคามินีปฏิปทายังไม่เคยคิดเนี่ยกิจของอริยสัจก็ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วจะบรรลุอริยสัจอะไรนะครับมันก็ควรคู่ควรกับการคิดเหมือนกันนะครับว่าเป็นไปได้ยังไงที่จะตรัสรู้ธรรมนะนะอย่างคำว่าพุทโธก็คือใครครับพุทโธก็คือผู้รู้อริยสัจผู้ที่แทงตลอดว่ารูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรธคามินีปฏิปทาเสียงสมุทัยเป็นต้นเนี่ยนะครับเรียกว่าสัมมาสัมพุทโธถ้ารู้สิ่งเหล่านี้ด้วยพระองค์เองนะครับนะพอยังไงเสียท่านก็แทงตลอดอริยสัจนั่นแหละทีนี้ถ้าไม่ค่อยเข้าใจอะไรเลยเนี่ยแหมมันก็เหมือนกับว่าเอาคนตาบอดมาวินิจฉัยว่าเขาจะเดินถูกทางไหมนะครับมันก็มีบ้างบางครั้งที่ถูกทางแต่เนื่องจากความตาบอดเขาไม่สามารถเดินในทางได้อย่างยาวนานหรอกนะครับ ขอโอกาสครับเมื่อกี้ได้ยินว่าคนที่จะท่องพุทโธเนี่ยท่านอาจารย์ก็เราย้อนถามว่าเขาเข้าใจเรื่องศีลไหมนี่แสดงว่าคนที่จะเจริญสมถกรรมฐานหรือจะเจริญกุศลเรื่องนี้ก็ต้องเข้าใจเรื่องศีลแล้วก็ปฏิบัติศีลให้ถูกต้องด้วยถ้าหากว่าจะเจริญศีลไม่เข้าใจเรื่องศีลแล้วปฏิบัติเรื่องศีลไม่ถูกต้องนี่ก็การเจริญกรรมฐานหรือว่าไม่ว่าจะเป็นพุทโธหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่อย่างนั้นก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นการเจริญสมถะเพราะว่าไม่เข้าใจเรื่องศีล ก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับถึงเจริญก็เจริญได้ไม่นานอะไรก็บริหารไม่ค่อยได้ก็ว่าได้เป็นครั้งคราวไปอะไรไปแต่ก็ยังไม่เรียกว่าสมถะอะไรนะครับถ้าเป็นสมถะง่ายอย่างนั้นก็ได้ดิบได้ดีกันหมดไม่ต้องศึกษาอะไรมากมายนะครับแต่นี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกเพราะว่าเราก็เอาผลมาว่าเจริญไปนานๆแล้วประสบความสำเร็จมีบ้างไหมล่ะนะครับเขาทราบซึ้งในคุณของพระพุทธเจ้ามากขึ้นไหมล่ะนะครับเมื่อเขาท่องว่าพุทโธเป็นต้นเนี่ยนะครับมากๆแล้วเขาซึ้งในคุณของพระพุทธเจ้าไหมหรือว่ามาท่องเฉยๆเชื่อไหมครับว่าคนที่ว่าเนี่ยนะนานๆเข้านะจะเป็นคนตำหนิพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำไปนะถ้านั่งท่องโดยที่ขาดความเข้าใจเนี่ยนะคนเหล่านี้ไม่นานนะครับบางคนเนี่ยตำหนิคุณของพระพุทธเจ้าทำไม ถ้าเช่นใครมากล่าวถึงคุณของพระองค์ในบางส่วนก็รับไม่ได้นะครับก็รับคือยอมรับในคำว่าพุทโธแต่ไม่ยอมรับว่าพุทโธนี่มีคุณลักษณะไหนนี่นะครับอันนี้เพราะฉะนั้นผมไม่อยากจะเดินตามหลักการที่มันผิดนะเพราะว่าเดินมันไม่คู่ควรต่อการเพ่งนะครับคำพูดบางคำไม่คู่ควรต่อการเพ่งไม่ควรสาวตามนะครับถ้าสาวตามก็มีแต่ตกเหวตกเขาไปนะครับคือเพราะเน้นให้เห็นคุณนะครับว่าเออคุณจะท่องคำไหนก็ท่องไปเถอะไม่ว่าจะเป็นพูดโทเป็นต้นเนี่ยถ้าเข้าใจคุณก็ไม่น่ามีปัญหานะครับดีแล้ว เพราะครับอย่างคนที่เขาศึกษาอนาปานสติมาหรือว่าจะศึกษาเรื่องพุทธานสติแต่เขาก็จะเจริญตามที่เขาศึกษามาแต่ว่าเรื่องศีลไม่เข้าใจ ครับ เมื่อไม่เข้าใจก็อย่างนี้นี่จะถือว่าเขาเจริญสมถกรรมฐานไหม ผมว่ามันไม่ใช่นะครับของไม่ใช่นะไปดูวิธีเจริญอนาปานสตินะครับในอัตถกถาตติยปาราชิกนะครับจะอธิบายไว้เป็นลำดับนับตั้งแต่เรื่องศีลเป็นต้นไปนะครับก็จะเห็นไปโดยลำดับถ้าศีลไม่ดีเนี่ยเจริญอนาปานสติเจริญไปทำไมนะครับในที่สุดก็นั่งฟุ้งซะส่วนใหญ่นะครับคิดถึงลมหายใจไม่กี่ทีแล้วครับที่เหลือคิดเรื่องอื่นไปทั้งหมดนะครับเพราะว่าจิตมันอุทธัจจะมันมีกำลังอะนะเ